نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير آٹھویں پارے کا رکوع نمبر 14 ہے آیت نمبر 54 سے 58 تک سورت الاعراف پارا نمبر 8 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 54 ٹو 58 پہلے لفظی ترجمہ لکھ لیتے ہیں اِنَّ رَبَّكُمْ بے شک رب تمہارا اللہ اللہ ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی ستتی ایام چھ دنوں میں ثم مستوى پھر وہ مستوی ہوا علی الارش ارش پر یخشی اللیل ڈھانپ دیتا ہے رات سے النہار دن کو یطلبہ پا لیتی ہے اس کو حثیثا جلدی جلدی والشمس اور سورج کو والقمر اور چاند کو والنجوم اور ستاروں کو مسخرات جو مسخر کیے ہوئے ہیں بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے ساتھ الا خبردار لخ الخلق اسی کے لیے ہے پیدا کرنا ہر طرح کا والامر اور حکم کرنا تبارک اللہ بہت بابرکت ہے اللہ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا ادعو پکارو ربکم اپنے رب کو تدرعن عاجزی سے وخفیہ اور چپکے چپکے انہو بے شک وہ لا يحب نہیں محبت رکھتا المعتدین حد سے بڑھنے والوں سے ولا تفسدو اور نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں بعد اصلاحیہ اس کی اصلاح کے بعد ودعوہ اور پکارو اس کو خوفاً خوف کے ساتھ وطمعاً اور امید کے ساتھ ان رحمت اللہ بے شک رحمت اللہ کی قریب ہے من المحسنین احسان کرنے والوں سے وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے یرسلو جو بھیجتا ہے ریاح ہواؤں کو بشرم خوشخبری بنا کر بین یدی آگے رحمتی ہی اپنی رحمت کے حتی یہاں تک کہ اذا اقلت جب اٹھا لیتی ہیں ہوائیں یعنی سحابن بادل ثقالن بوجھل سقنا ہو ہم بھیج دیتے ہیں اس کو لبلد میت مردہ زمین کی طرف فانزلنا به پس ہم اتارتے ہیں ساتھ اس کے من کل الثمرات ہر طرح کے پھلوں میں سے کذالک اسی طرح نخرج الموتى ہم نکالیں گے مردوں کو لعلكم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو والبلد الطیب اور زمین جو پاکیزہ ہوتی ہے یخرجو نکلتی ہے نباتہ اس کی نباتات بِإِذْنِ رَبِّهِ اس کے رب کے اذن سے والذی اور وہ جو خبثہ خراب ہوتی ہے لا یخرجو نہیں نکلتی الا نکدا مگر بے فائدہ چیزیں کذالک اسی طرح نصرف الآیات ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں نشانیاں یا آیتیں لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہوں. بس جی.